Nsellem il-kom jina Slim Buħaġġar nil-għakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Kullana Kulturali fej kull ġimgħa nitkellmu dwar l-Enċiklopedija Maltija l-Kullana Kulturali maħruġa mill-Pin Publications. Illum ħa nitkellmu dwar ktieb ieħor ktieb numru 52 li jġib it-titlu Il-ġurnaliżmu f'Malta mill-1798 sas-sena 2002 ta' l-awtur il-professur Henry Frendo li sfortunatament ma setax ikun magħna. Ħalħalikom tisimgħu din il-biografija. Henry Frendo twilet fl-1948 u trabba l-Furjana. Huwa studja f'Malta, fl-Italja u fl-Università ta' Oxford, l-Ingilterra, nejn kiseb id-dottorat fl-1976. Fil-waqt li fl-1996 huwa ġi elett life member ta' Clare Hall fl-Università ta' Cambridge. Għallem f'bosta universitajiet fl-Ewropa, fl-Awstralja u fl-Istati Uniti. Henry Frendo ilu professur tal-istorja fl-Università ta' Malta sa' mill-1992, wara xi snin bħala associate professor. Huwa sar lettur tal-istorja fl-Università fl-1972, wara li kien editur tal-ġurnal ta' kuljum Il-Ħajja. Sa' mill-1968 huwa kellu rubriki fil-ħaddiem Malta News, It-Torċa, Il-Mument, In-Nazzjon Tagħna. Fil-waqt li pubblika diversi sensiliet fit-Times, il-Sunday Times, il-Lum u mkien ieħor, kif ukoll mexxa programmi televiżivi u radiofoniċi. Fl-1994 fuq talba tal-Press Club ħareġ Maltese Journalism 1838-1992. Il-kitbiet numerużi tiegħu mill-1970 il quddiem f'diversi pajjiżi jinkludu dawk dwar is-7 Ġunju. Manuel Dimek u żminijietu u l-partiti politiċi f'Malta u l-istorja tan-nazzjonaliżmu Malti fil-perjodu koloniali sa dawk bħal Malta's Quest for Independence Reflections on the Course of Maltese History Maltese Political Development A Documentary History u Malta Culture and Identity editjat flimkien ma' Oliver Friggieri. Fl-2003, Henry Frendo ġie premjat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għal The Origins of Maltese Statehood, a case study of the colonization in the Mediterranean. U għal ċensu tabone, The Man and His Century. Studi iżjed riċenti huma l-identità Ewropea, teżisti, u d-dikjerazzjoni Maltija ta' drittijiet. Illum il-professur Frendo huwa president tal-bord tal-appelli dwar ir-refuġjati u viċi president tal-komitat tal-esperti tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-gvern lokali u reġjonali. Dr. Briffa, nitkellem ftit miegħek dwar dan il-ktieb. Forsi nibdew ftit tgħidilna kif numqassam il-ktieb u x'insibu fih. Il-xogħol għandu 5 taqsimiet kbar. Kif attenti għax huwa parti mit-titlu jiftaħ mill-1798. Jiġifieri għandna jisu kemm medda ta' ħanajdu 200 sena. Jibda minn żmien il-Franċiżi fl-ewwel taqsima u jibqa' dieħel aċ-ċensura taħt l-Ingliżi. Għandu anka aspetti ta' diskussjoni speċjalment fejn tidħol iċ-ċensura versus iċ-ċiviltà, kemm tiswa iċ-ċensura, iċ-ċensura hija parti miċ-ċiviltà, eċetera, però missa noqgħod ngħid l-argumenti li hawnhekk dakha is-semmija jistgħu jaqraw u jarawha. Għandu kapitlu interessanti iċ-ċensura iċ-ċensurata. Interessanti din it-titlu. F'din it-taqsima sewwa. Mbagħad jasal sa l-ewwel taqsima tasal sa l-ordinanza tal-1839. Fit-tieni taqsima. Mbagħad jitratta s-soċjetà Maltija li bdiet tara il-gazzetti fosta, l-ewwel gazzetti mal-libertà tal-istampa. Mbagħad dawk il-gazzetti li kważi bdew jissejħu nazzjonali, għax bdew jinxterdu ħafna, nżommu f'moħħna naturalment li il-numri tas-seklu 19 ġifiri metet najdu ftit qabel nofs is-seklu 19 m'għandhomx jaqsmu man-numri tal-lum, ġifiri jekk f'din it-taqsima sa ssib li kien hemm xi gazzetta li kienet imbieħ 2000 kellha ċirkolazzjoni ta' 2000 kien numru tajjeb. Llum il-ġurnata 2000 mhux ejna gazzetta. It-tielet taqsima mbagħad jitratta l-ġurnalizmu bil-Malti, okej, u dan jidħol jibda mis-seklu 19 u jibqa' dieħel sa s-seklu 20 sewa u hemmhekk il-professur Frendo jitratta l-ġurnalizmu popolari bil-Malti, hawnhekk dejjem titiżhom f'moħħok il-kultura ta' żmien, sewa meta anke l-edukazzjoni ma kienx imxerda daqskemm illum. Alright, kienu l-ftit li jistudjaw. U anka jitratta f'din it-tielet taqsima ġurnali, ġurnalisti u stamperi tas-seklu 20. Ir-raba' taqsima allura jidħol f'qasam tal-ġrajja Maltija li ħafna minn dawk minna li għadna ħajjin illum niftakruha hawnhekk dana isejħira mill-epoka minn Tofjana għasħubija fl-Unjoni Ewropea. Hija ġrajja kontemporanja ħafna drabi. Alright, u hawnhekk f'din it-taqsima jitratta l-perikli u l-isfidi li l-istampa u x-xandir kellu jħabba twiċċu magħhom fl-amministrazzjoni taħt Mintof, mill-taqsim oħra titratta mill-monopolju statali għal ftuħ pluralista, jagħti kontrast enormi hawnhekk. U l-aħħar parti ta' din it-taqsima hija l-ġurnaliżmu stampat u l-medja elettronika. L-aħħar taqsima mbagħad hemm suġġett interessanti approfondimenti u sorsi addizzjonali. Hawnhekk jitratta b'mod ġenerali kif wieħed iktar jista' jidħol daqsxejn fil-qasam tal-ġurnaliżmu. X'punt jew l-għanin però nistgħu noħorġu mill-ktieb forsi tgħidilna xi ħaġa dwar is-siwi tiegħu dan il-ktieb. Ejja, meta inti taqraħ il-ktieb, l-ewwel nett għandek l-idea sewa illi hija importanti narra jiena, illi il-ġurnalist irid ikun professjonist. U jispjega Frendo ukoll xi tfisser illi l-ġurnalist irid ikun professjonist. Fost affarijiet oħra jgħid illi irid ikollu edukazzjoni ġenerali wiesa il-ġurnalist, mhux lakemm ikun kapaċi jirrapporta. Right? Irid ikollu kultura wiesa, mela edukazzjoni wiesa u ġenerali, u kultura wiesa u ġenerali. Interessanti f'dan fuq dan l-aspett jikkwota lill-ġurnalist William Pfaff illi għalek. Qed jitkellem fuq il-ġurnalist tal-lum. Issa dan għalu fil-bidu tad-disajnijiet, ġifieri xi 10 snin ilu. I believe that a journalist should have a wide general education, a wide culture. He should study literature, society, and history. History above all or economics. In short, the journalist should know what he is writing about. Importanti. Għaw, ġifieri qed jitkellem fuq ġurnalist li hu istruwit u matur fil-qasam tiegħu. Għalhekk il-professur Frendo jsejjaħlu ġurnalist professjonist. Alright, irid ikun irid ikollu dik il-professjonaliżmu fih. Dawn huma parti mill-bagalja li għandu jġor miegħu il-ġurnalist. Iktar minn hekk il-ktieb ukoll joħroġ il-fatt li l-ġurnaliżmu huwa espressjoni umana. Sa dina interessanti għal ħaġa oħra. Però mhux espressjoni umana biss, espressjoni istruita. Hemm differenza. Fil-ma sens. Jiġifieri bniedem jista' jaqbad u jikteb xra, rajt, rajt dar taqbad. Strina taf kif bdiet taqbad u tara hekk u kemm bżajna u kemm tħoss li hemm nuqqas tal-kelma. Imma meta inti qed tagħti deskrizzjoni, trid fid-deskrizzjoni għalhekk titkun l-espressjoni titkun istruita, l-ewwel nett trid tikkontrolla il-kelma u ma tħallihiex tkun emotiva wisq. Right, biex inti kemm jista' jkun tibqa' distak. U tagħti l-istampa għax ħlif istrina jimmaġġ. U minn hemmhekk inti tittimplika għaliex għax kont nieqes minn dik il-ħila. Allura l-espressjoni struita għaliex inti ikollok tkun mitħla sew tal-lingwa li inti tkun qed tikteb fiha f'dan il-każ il-Malti. U hekk jidħol it-tħaddim tal-lingwa u xejn. Li hija għodda importanti. Alright, u meta tiġi biex tiktibha mbagħad magħha titkun mitħla sew tar-regoli. Alright, wkoll. Fost affarijiet oħra wkoll jagħtina li l-ġurnaliżmu jrid ikun kritiku. U l-kritiku fis-sens li janalizza s-sitwazzjonijiet. Janalizza s-sitwazzjonijiet. Ġifieri kultant inti trid tkun bniedem illi tifli s-sitwazzjoni illi għandek quddiemek u tipprova toħroġ xi aspetti li l-qarrejja tal-gazzetta tiegħek ikunu jridu jafsu fuqhom. Għaliex kull gazzetta jkollha l-identità tagħha. Ftehimna? Mbagħad jarġa' insomma li l-ġurnaliżmu jrid ikun ġurnaliżmu studjat. Ġifieri, orajt, għandu wisa wkoll għall-ġurnaliżmu spontanju wkoll. Però l-ġurnaliżmu studjat, meta l-ġurnalist ikollu ċans li jmur u jorganizza l-ħsibijiet tiegħu. Ftehimna? Ġifieri, dawn huma l-punti li joħorġu minn dan il-ktieb. Ġifieri, hawnhekk qisu għandek profil ta' kif irid ikun il-ġurnalist. Ftehimna? Huwa interessanti, issa minn fejn sa tara aħda, dan hemm nibda kapitlu se jitkellem fuq dan partikolari, intu taqra, right? Tibda tgħid tara din it-taqsima qed tagħtina din il-karatteristika tal-ġurnalist. Jew tal-ġurnalizmu. Ovvjament, fil-ktieb għandna x-xenarju ideali. Xek. Ġifri ġurnalist illum il-ġurnata jekk qed joħroġ jagħmel coverage, fiftit ħin dan irid imur jiktbu u jirrapportah. Ekku. Ġifri fiftit sigħat l-organizzazzjoni tal-ħsibijiet toħu iktar ħin. Iva, u silen dan juri kemm vera irid ikollu l-għodda tal-lingwa fuq ponozzu baħ, aħna najdu. Azzat. Iktar minn fuq ponozzu baħ forsi li toħroġ nixxija automatika mill-moħħ. Ftehimna, ġifieri iktar ma jkun kapaċi fil-lingwa, iktar sa jkollu dik il-ħila li iwassal dak li għandu jwassal. Fin relattivament qasir. Iva, għaliex il-ġurnalist mhux jirrapporta biss, irid jiddeskrivi għandu il-rapport narrattiv, għax hemm rapport mbagħad għandek ir-rapport narrattiv, it-tnejn huma differenti, ftehimna, u jista' jkun li irid. Ta' televiżjoni irid jadatta l-viżwal għal dak li jkun qed jikteb fuq u irid jeditja, jiġifieri dan huwa l-irwol ix-xogħol komplut u xejn. Nerġgħu forsi nduru għall-ktieb. Dan il-ksib tal-professur Frendo Kefett Aktar kmini ikopri periodu mhux ħażin, semmejna mill-1798 sas-sena 2002. Imur lura fi żmien il-Franċiżi u ċensura taħt l-Ingliżi. Però xi prova joħroġ f'dan il-ktieb il-professur Henry Frendo hemm enfasi fuq il-gazzetti b'mod partikolari f'dan il-ktieb. Eħe. Naturalment il-ġrajja tal-ġurnaliżmu f'Malta, naħseb fid-dinja kollha. hija ħafna itwal fejn tidħol fejn jidħol il-ġurnaliżmu stampat. Ok, ġifieri m'hemmx dubju ir-radju u t-television daħlu ħafna wara. Dik waħda. Però jiena naħseb li fl-iskema tal-kullana kulturali, minħabba li kien hemm diġà ktieb ieħor fuq ix-xandir imxandar bil-widna jew inkella fuq l-iskrin, right? Bil-widna ġifieri fuq ir-radju. Right? Alla naħseb hawnhekk għafas ħafna iktar fuq il-ġurnaliżmu stampat. U jispjega ruħu, għaliex fil-daħla tiegħu fl-introduzzjoni jgħidlek il-ġurnaliżmu stampat huwa il-fonti u possibilment is-sosten ta' kull ġurnaliżmu ieħor. Jiġifieri hawn għandu il-raġuni għaliex għafas hu għax huwa il-bażi is-sosten ta' kull ġurnaliżmu ieħor. Għal ħafna nies il-ġurnal sar drawwa kurzita, kumdita, kważi vizzju, punt ta' referenza li jibqa' miegħek għandek u tiegħek. Mhux bħal kelma jew immaġni li f'sekonda tgħib u tisparixxi. U hawnhekk jien naħseb li f'din hawnhekk tagħna l-ispjegazzjoni għaliex għafas fuq il-gazzetti. Fuq il-gazzetti biss jew inkella fuq l-istampa. U jiena naħseb li għamel sew. Fil-sens li kik uriet jidħol fuq ġurnaliżmu fuq isma' differenti li bħalma taf inti jirrikjedu it-tul tagħhom ukoll aka ġurnaliżmu fuq ir-radju, naħseb trid ktieb ieħor għalih u fuq it-televiżjoni trid ktieb ieħor ukoll. Allura seta' jikkonċentra kemm jista' jkun l-isforzi tiegħu kollha fuq l-istampa. Mbagħad ħalli minn hemmhekk forsi jkun hemm xi ħadd ieħor li jkompli. Right? Aħna diġà rajna fuq ix-xandir ukoll. Forsi tax-xandir kien ħafna iktar storiku milli tekniku. Għax hawnhekk għandek ukoll it-teknika li tidħol unsibuha mifruxa mal-ktieb kollu. Dr. Briffa, f'dan il-ktieb jiena oġbuni ħafna l-illustrazzjonijiet, speċjalment ovvjament fil-qasam tal-gazzetti fejn naraw il-lingwa b'liema mod kienet tinkiteb. L-illustrazzjonijiet joruk ukoll il-front page tal-gazzetti, il-faċċata, u tara titli interessanti miktubin daqa taljanizzati, daqa bil-mod kif jinħassu skont il-lingwa kif kienet qed titħaddem f'dak il-perjodu, xi tgħidilna dwaru dan? Fihom infushom il-gazzetti għandek l-istorja sħiħa tal-ortografija tal-Malti wkoll ftehna u l-esperimentazzjoni li kienet qed isseħħ biex sa fl-aħħar naslu u nistabbilixxu il-sistema tal-kitba tagħna l-iktar waħda li forsi baqgħet magħna u forsi jiftakru n-nies hija l-berka. Il-berka fil-fatt. Il-berqa. Mbagħad għandek hawnhekk qed nara Dr. Shekek miktuba biċċejjiet il-progress mingħajr il-ħajfin tal-artiklu qed niftehmu. L-as li miktub l-apostrofu per eżempju. Dawn huma riflessjonijiet ta' riflessi mhux riflessjonijiet, riflessi tal-ta' żmien tagħhom. Temna huma studju interessanti. Jiena naħseb li għall-lavorja għandna din il-pubblikazzjoni u għandna xi ħaġa oħra wkoll fuq il-ġurnaliżmu u kien hemm min għamel studji. Però naħseb jiena il-gazzetti tagħna għad hemm lok għal min jagħmel ħafna aktar riċerka fuqhom, speċjalment l-użu tal-lingwa. Per eżempju, jekk inti taqra gazzetti ta' mizzena ilu, kif kien jiġi rrapportat inċident? Jiena l-iktar ħaġa li tolqotni meta nkun qed infittex xi ħaġa fil-gazzetti tas-seklu 19, per eżempju, hija il-massa ta' kliem, il-massa ta' proza illi kienet tiġi prodotta fil-gazzetti. Tħossa illi għandek blokka proza sħiħa kontinwa. Fil-fatt. Li għonet reklami ma tantx kien ikun hemm. Jek nħarsu lejn il-faċċata, forsi anka l-min għandu dan il-ktib li qed nitkellmu dwaru, illum il-ġurnata fil-front page ħafna drabi ritratt enormi, titlu kbir u ftit kliem, mbagħad il-kontenut issibu fil-paġni ta' wara. Hawnhekk qed naraw ħafna kliem fil-paġna fuq il-faċċata. Ekku, il-gazzetta kienet tkun mimlija bil-kliem. Forsi għax ma kellhomx il-mezzi li għandna aħna. Right, mhux qed ngħid li. Imma anka il-mod ta' x'kienu jiktbu. Pereżempju, avveniment illum il-ġurnata kważi issibu imqassar fl-ewwel paragrafu. U l-komplament ikunu kultant ikunu mhux wis dettalji elaborattivi. Però huma kienu fl-moddi l-avveniment kull ħaġa miktuba f'dak l-artiklu dejjem hemm is-sentenzi dejjem qed jikkontribwixxu għall-avveniment sħiħ, ġifieri dejjem u elaborattiv l-istil. Llum l-aċċent forsi huwa aktar fuq il-viżiv. Huwa ekku, u ma tridx tagħti dik il-massa ta' kliem għaliex illum jgħidulek aktar ma jaraw kliemek. Taqtalhom album, fehmt ma kienet tkun tipa żgħira, kulħadd jaqra. Ok? U dak kien li ta' l-iżvilupp ukoll anka l-kitba Maltija. Ħana ddija l-aħħar ħaġa fadlilna ftit minuti. Lil min għandu jinteressa dan il-ktieb? Ija, biex inkomplu fuq dan is-suġġett, allura ngħidu li kull min jinteressaħ l-iżvilupp tal-irsien Malti, dan il-ktieb għandu jkollu lilu. Għaliex? Għax ma tistax tifret l-istorja tal-irsien Malti mill-istorja tal-ġurnalizmu. Alright? Jiena nħoss li l-ġurnalizmu kien dak li ta' spinta lill-proża Maltija. Il-poezija kienet tinkiteb minħabba l-iktar minħabba r-reliġjon. Issa hawnhekk qed niġġeneralizza ħafna, m'għandniex ċans nidħlu fid-dettall fuq, alright? Però meta fis-seklu 19 bdiet tinħass l-ħtieġa soċjali li għandu l-Malti jinkiteb biex iwassal il-messaġġi tiegħu, speċjalment meta kien hemm il-mewġa tar-risorġiment tar-refuġjati mill-Italja, alright? U beda jinkiteb, il-gazzetti rridu jimtlew, u rridu jimtlew bl-istejjer, bil-poeżija, alright? U b'avvenimenti hekk, allura il-ġurnalizmu kien dak li żviluppa l-istili tal-kitba fil-proża, mhux fil-poeżija, niftehmu fil-proża, interessanti għax insibu fil-ġurnalizmu, l-għamliet ewlenin id-deskrizzjoni ir-rakkontar u l-argumentar u qed nipprova naħseb jekk hemmx ukoll l-espożizzjoni bħala stili qed nitkellem tal-proża. Ok? Ma bħalissa ma tista' tiġini xejn f'moħħi li kienet fl-istil ta' l-espożizzjoni. Imma ħalli nibqgħu fuq dawn it-tlieta għalmenu l-argumentar id-deskrizzjoni u n-narrazzjoni. Dawna kienu utli ħafna għal prozaturi speċjalment l-istilisti li kien hemm fis-seklu 19 li baqgħu deħlin fis-seklu 20 fil-bidu tas-seklu 20, qed niftehmu u anke it-tradutturi li kellhom bżonn l-istil li kien qiegħed jitħaddem fil-ġurnaliżmu, ħafna minnhom huma stess għax dan ftit kien hawn min jikteb u kulħadd kien jikteb fil-gazzetti jitraduċi, joħloq kodba, kien l-istess. Imma il-kurrent kien ġej l-ewwel hemm. Biss jiena naħseb li l-ġurnaliżmu Malti fis-seklu 19 ikkontribwixxa ħafna għall-iżvilupp. Biss tom il-wisa fejn jiktbu. Mhux kulħadd seta' jaffordi joħroġ ktieb, fimt? Mbagħad naħseb jiena tajjeb li l-politikant iħares leħ biex jara li kien hemm faċċati tal-mistħija fil-ġrajja tagħna u kien hemm faċċati oħrajn li jagħmlu n-naġieħ. Illum għandna bosta Fonti u mezzija riċerka tal-istorja ġurnalistika u tal-opera tagħha. Dawn huma sew disċiplinari, vuol diri strettament storiċi, kif ukoll interdisċiplinari, jiġifieri fonti li jorbtu u jixorbu minn materjal relatati. Soċjoloġija, antropoloġija, xjenzi teknoloġiċi, inkluża l-komunikazzjoni elettronika u oħrajn. Il-ġurnaliżmu tantu medium vitali li huwa fl-istess ħin prodott u ħolqien dejjem ibaqbaq, ifittex jew jirrepeti, jesponi jew jaħbi. F'kuntatt ma' kull min jgħid jew jagħmel xi ħaġa li titqis bħala aħbar u saħansitra ma' l-opinjonijiet. Huwa l-fulkru ta' dik li fis-seklu 19 bdejna nsejħula l-opinjoni pubblika. Sa fejn din teżisti attwalment bħala xi sitwazzjoni ben definita. Ġeneralment tkun tikkomprendi idijat differenti mid-bniedem mid-fema jgħid il-Malti. Madankollu għall-istoriku, il-ġurnaliżmu żgur jibqgħu wieħed mill-fonti ewlenin għan-niżġija tal-ġrajja. Anke jekk għall-ġrajja tal-ġurnaliżmu stess. Hemm ukoll għadd ta' teoriji dwaru jew aspetti minnu li wieħed jista' jara japplikawx jew le għall-kundizzjoni Maltija kif żviluppat tul dawn l-aħħar 200 sena. F'dan il-ktieb ipprovajna nagħtu veduta ġenerali b'xi timbixiet kritiċi dwar aspetti u xejriet li jirriżultaw mill-ġurnaliżmu kif ippratikat f'Malta. Ġurnaliżmu li essenzjalment ra twelid tiegħu fil-qagħda koloniali ta' fortizza parametri x'aktarx limitati. Ġurnaliżmu wkoll f'pajjiż żgħir għal komunitajiet f'soċjetà iżolana u ħafna drabi bl-atteġġjamenti ippersonalizzati. Ġurnaliżmu wkoll f'pajjiż Kattoliku Ruman fejn il-Knisja istituzzjonali kellha monopolju fuq il-moralità tradizzjonali. U għalhekk dan kien għal darba wara l-oħra akkumpanjat minn espressjonijiet ta' kundanna jew sanzjonijiet li affettwaw lill-bosta ġurnali tul iż-żmien sa mill-bidunet. U sa ċertu punt wara anke lir-radju u lix-xandir televiżiv. Ġurnaliżmu madankollu li beda, kompla, tkattar u kultant iddistingwa ruħu wkoll. Permezz ta' dik is-silta niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn tkellimna dwar il-ktieb Il-ġurnaliżmu f'Malta mill-1798 sas-sena 2002. Appuntament għal magħkom għal palum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu miegħi, inselmilkom.